tell my secrets to. Een van de allermooiste, allermooiste van de Beach Boys aan het begin van de show. In My Room. Alweer uit 1963, zo lang geleden. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met prachtige muziek om je oren een beetje te verwennen. Ja, je trommelvliezen te vertroetelen. Dat niet alleen. We hebben niet alleen prachtige muziek, maar ook interessante onderwerpen. Nou ja, zoals dit bijvoorbeeld. Zo hadden we een fossielvrije wekencampagne bedacht. Maar ja, dat ging niet door corona. En nu hebben ze een fossielvrij weekend. Een fossielvrij weekend, wat is dat? Nou, we gaan dat zo meteen horen. Leuke actie trouwens. Alles online tegenwoordig. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij heeft het vandaag over de mondkapjesoverval. Wat is dat nu weer? Nou ja, ook natuurlijk alles te maken met corona. Dus hij zal wel weer scherp zijn. Hij legt nu de laatste hand aan zijn kolom. En wat hebben we nog meer voor moois? Oh ja, het Wildlife Film Festival in Rotterdam gaat van start. Wat is daar te beleven? Wat kun je zien? En hoe kun je het volgen? Ook heel belangrijk in deze tijd. Nou, dat is allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Of magazines is all I have of you. Waiting on the day you walk back in my life. Like a newborn child, you made me smile, then stole my heart away. We may be out of touch, but never out of time. Come back to me. Like a weight in my pocket. Every time you come around, damn those cowboys and kisses, yeah, yeah. Gotta find myself every time you go away. Holding on to you like a pair of old shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Butterflies made me shed a tear. Still I'm praying on the day that you'll be mine. Why do I need cowboys and kisses? Is this world just a cowboy and a kiss? Or should I choose a Middernacht, de late avond. Van de vele hits van ABBA. Hier in de late avond, The Name of the Game. En daarvoor Anastasia met Cowboys and Kisses. Ze hadden het nog zo mooi gepland. De fossielvrije weken. Ja, midden in de zomer. Maar ja, de coronacrisis kwam er tussendoor. Dat was heel vervelend. Maar ze hebben een oplossing. Het fossielvrije weekend. Een weekend, ja, eigenlijk helemaal thuis. Helemaal online. Maar toch met hetzelfde doel. Daarover ga ik praten met Musetta Blauw. Ze is nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Blauw, wat zijn dat de fossielvrije weken? Nou, de fossielvrije weken zijn in feite 2 weken in juni van dit jaar geweest. We hadden daar met z'n allen gaan laten zien wat er allemaal fossielvrij mogelijk is. Met name op het gebied van de mobiliteit. Alleen dat ging niet door, want eigenlijk begonnen ze al op 16 maart. Want nou, we hebben nog nooit met z'n allen zoveel fossielvrije tijd of weken meegemaakt. Dus dat waren de fossielvrije weken en die gaan nu volgend jaar plaatsvinden. Ja, wat is de gedachte achter de fossielvrije weken? Nou, bij fossielvrij week is het zo dat er al heel erg veel gebeurt op het gebied van fossielvrije reizen met name. Maar ook op heel veel andere fossielvrije producten. En daar is gewoon heel weinig nog van in beeld. Soms zie je het niet eens. We hebben bijvoorbeeld een fossielvrije diesel. Maar ja, die gooi je in een gewone dieselauto. En niemand die het ziet. Maar je bent wel fossielvrij en bent dus heel duurzaam bezig. Is dat wat men een paar jaar geleden nog noemde ik tank bij de Lidl? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat heeft inmiddels een flinke slag gemaakt. Maar het is inderdaad een plantaardige vetten die worden omgezet in een diesel. Die je dus in je gewone auto kan doen. En dan lekker fossielvrij aan het rijden bent. Ja, maar er is meer, hè, dan dat. Ja, zeker. Er is veel meer. Wij hebben partners die elektrisch rijden. Veel deelautomobiliteit. Natuurlijk het hele OV wat steeds duurzamer wordt. En ook helemaal fossielvrij gemaakt wordt. Waterstof wat in opkomst is. Maar natuurlijk ook gewoon het fietsen, het hardlopen, het zwemmen, het suppen. Eigenlijk alles wat aangedreven wordt door iets anders dan fossiele brandstoffen. Goed, die weken gaan niet door. Dat is dan jammer, helaas vanwege de corona. Maar wel volgend jaar hoop je dus. Ja, we gaan volgend jaar zeker opnieuw een 2 weken feest zonder 1 druppel benzine organiseren. En we hebben nu al een voorproefje gedaan om het fossielvrij weekend over 2 dagen te gaan beginnen. Ja, wat gaat er gebeuren? Dat is aanstaande vrijdag, hè? Ja, aanstaande vrijdag beginnen wij met een heel fossielvrij een talkshow in de ochtend. En dan een lunch intermezzo, dus alles online. Met livestreams, met alle partners, met allemaal inspiratiesessies, met toffe concepten, met studenten, met een lezing van Jan Rotmans. En 's avonds een fossielvrije pubquiz waar iedereen mee kan doen vanuit thuis. Dus wel weer eventjes achter je laptop, maar wel superleuk met je collega's, met al je vrienden, met je jaarclub, met iedereen kan je een hele toffe avond beleven. En alles rondom duurzaamheid, fossielvrijheid en nou, ook het thuiswerken in een net even wat leuker zonnetje zetten. Ja, Jan Rotmans is vooral in deze regio heel, nou ja, eigenlijk ook in het hele land bekend vanwege zijn transitiewerk eigenlijk, hè, in de energiesector. Weet je al waar zijn lezing over gaat? Nou, dat gaat natuurlijk over de transitie waar we nu met z'n allen in zitten. En wij hebben hem gevraagd om dat dan met name ook uit te lichten hoe we daar met elkaar in onze mobiliteit op kunnen inspelen. Want nou, fossielvrij weken komt vanuit een mobiliteitswens. Dus wij zijn heel benieuwd wat Jan Rotmans daarover ons kan meegeven. Nou, zou je denken, een hele dag lezingen en dat soort zaken, kun je dat de hele dag wel uitzitten dan? Nou, wat we doen, het zijn lezingen en talkshows, et cetera, van een uurtje. En tussendoor raden we mensen aan om lekker even op de fiets te stappen. Want met onze fossielvrije weken-app kan je kilometers bij elkaar sparen. En alles wat je fossielvrij doet, telt mee. En als wij in dat weekend er 1 miljoen bij elkaar halen, dan hebben wij ons doel bereikt. Met welke app gaat dat? Dat gaat met de MoveFit-app. Is die makkelijk te vinden? Ja hoor, als je MoveFit of fossielvrij weken intypt in de App Store of de Play Store, dan kom je zeker daar terecht. Nou, er is heel veel informatie over dit fossielvrije weekend. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Nou, dat is ook weer heel makkelijk. www.fossielvrijweekend.nl. En dan vind je eigenlijk alles, het programma, maar ook aanmelding voor een livestream. Als je een mailtje de dag van tevoren wil hebben om in te loggen, kan je opgeven voor de pubquiz. Eigenlijk alles, onze partners, alle mogelijkheden die er zijn op fossielvrij bewegen. En nou, op die manier wordt het volgens mij één groot feest. Goed, Musetta Blauw van Fossielvrije Weken. Hartelijk dank. Graag gedaan. Nous, c'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux, et l'on s'aimait à faire arrêter. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. BG's, natuurlijk, Immortality. Tja, het eeuwige leven. En Corinne Hermes, ze had het ook over het leven. Zij vond het een cadeau. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Han gelooft niet zo in de mondkapjes, maar hij draagt ze wel. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Waarom hij dat doet, je hoort het na Lily Allen en Who'd Have Known. It's 5:00 in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there until I heard you come up the stairs. And I pretended I was sleeping, and I was hoping you were creeping with me. Put your arm around my shoulder, and it was if the room got colder. And we moved closer in together and started talking about the weather. You said tomorrow would be fun and we could watch a place in the sun. I didn't know where this was going when you kissed me. Are you mine? Are you mine? 'Cause I stay here all the time watching television. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Nu dan, mensen. U ziet er tegenop of u vindt dat het wel eens tijd wordt. Dat maakt allemaal niet uit. Het gaat toch gebeuren. We gaan met z'n allen aan het mondkapje. Tot nog toe beperkten we ons wat dat betreft tot het openbaar vervoer. Maar van de week zijn ze op steeds meer plekken de norm geworden. Eigenlijk overal waar een dak op zit. Het hoeft natuurlijk niet en geen wet kan je ertoe verplichten. Maar de regering heeft het wel heel erg dringend aanbevolen. Dan wordt het lastig om weerstand te bieden. Als alle neuzen dezelfde kant uitkijken en die van jou niet, dan ga je je toch geïsoleerd voelen en eenzaam en misschien zelfs een beetje asociaal. Schiet je dan wat op met die mondkapjes? Meer dan een half jaar is ons van bevoegde zijde voorgehouden dat ze slechts schijnveiligheid bieden. Nu hebben bijna alle deskundigen en machthebbers de steven gewend. Ze bevelen het dragen van mondkapjes krachtig aan, ook al is het bewijs voor de werkzaamheid van deze lapjes dun. Burgemeester Halsema van Amsterdam had het, meen ik, over voorzorgsmanagement of zo, een nieuw stuk bureaucratische dieventaal dat ik nog niet kende, maar waar we ongetwijfeld de komende maanden ernstig mee worden lastiggevallen. Je hoort het ook vaak. Baat het niet, dan schaadt het niet en alle beetjes helpen. Burgemeester Ahmed Abu Taleb ziet mondkapjes heel erg zitten en je komt steeds meer gewichtigdoeners tegen die zeggen dat er voldoende wetenschappelijk bewijs ligt inmiddels. Waar ze dat dan vandaan hebben, vertellen ze er zelden bij. Ik heb zo'n idee dat die mondkapjesgolf met iets heel anders samenhangt. Wetenschappelijk bewijs doet er helemaal niet toe. Het is een soort Jan Boerenfluitjeslogica die de mensen drijft. Als je door een doekje blaast, dan zal er wel het een en ander blijven hangen, denken ze. Die virusdeeltjes zijn zo microscopisch klein natuurlijk dat ze gemakkelijk tussen de draden van het weefsel doorvliegen. Dat kan niemand wat bommen. En evenmin dat het mondkapje wel heel strak aan moet sluiten op de huid om werkzaam te zijn. Aldus een website van de Rijksoverheid. En die schrijft ook nog eens voor dat het alleen zin heeft als je direct voor het opzetten van het mondkapje je handen terdege hebt gewassen. Probeer dat maar eens te doen op de bushalte. Maar dit soort overwegingen houden geen stand tegenover het gevoel dat het wel moet werken, omdat een doekje voor je gezicht altijd wel wat tegenhoudt. Toch, lieve mensen, toch ga ik mee met de grote massa. Ik zal in winkels en bij de supermarkt een mondkapje voordoen. Mijn lief heeft er voor mij een aantal gemaakt met heel fraaie patronen. Ik kan er mee voor de dag komen. Ze zeggen dat je met zo'n mondkapje anderen beschermt. Ik heb daar een hard hoofd in. Ik geloof er niks van. Ik denk dat professor Van Dissel het met zijn scepsis bij het rechte eind heeft. Je beschermt een ander helemaal niet. Je doet wel iets anders. Je stelt die ander gerust. Die denkt, daar loopt zo'n lange sla dood. Maar met dat mondkapje zal hij wel niet gevaarlijk zijn. Hij zal wel net zo voorzichtig zijn als ik. Ik kan me in deze winkel of in deze wachtkamer veilig voelen. Waarom zou je mensen bang maken met je blote billen gezichten als je er ook textiel voor kunt hangen? Ten eerste al angst genoeg in het land. Daar hoef ik met mijn eigen wijsheid niet aan bij te dragen. En hoe denk ik er dan zelf over? Ik probeer me zoveel mogelijk aan de regels te houden. Ik was mijn handen als ik de kans krijg, waarbij ik dan tegelijk met walging aan Rutte denk. Dat handen stuk wassen, het ligt in de mond van politici bestorven, is een heel nare uitdrukking. Ik begrijp wel wat ze ermee bedoelen in Den Haag, maar de terminologie is zo heel erg onaangenaam. Hoe dan ook, ik was mijn handen als ik daar de kans voor krijg. Ik houd de 1,5 meter afstand aan voor zover ik daartoe in staat gesteld word. Ik loop rond met dat mondkapje op alle plekken waar de ander dit op prijs stelt, want daar ga ik niet dood aan. Een corona denkelijk wel. Toch ben ik niet bang. Als dat virus me besmet, is er verder niks meer aan te doen. Het leven is toch een loterij. Maar ik zal me in mijn laatste dagen niet hoeven te verwijten dat ik nou doodga omdat ik niet goed heb opgepast en de coronaregels in de wind sloeg. Dat niet. Gaat me niet overkomen. En voor ik tot mijn vaderen vergaderd word, zal ik het mondkapje dragen daar waar ik er anderen mee geruststel. Ik hoop dat ook met u te hebben gedaan, zodat u straks zonder problemen de slaap kunt vatten. Jij hebt net je kruk verlaten. Ik heb je niet eens weg zien gaan. Ik wenk de barman, vul de glazen. En denk nog, jij komt zo meteen. Mensen lachen, mensen praten. Mensen kijken langs me heen. Niemand vraagt me om een vuurtje. Ik schrik op uit mijn afwezigheid. Ik kijk hem aan. Raak je ook niet kwijt. Voltooi tijd. De straten nat, de stad verlaten. Loop ik diezelfde weg alleen. Jij moet hier ook hebben gelopen. Maar wist ik maar waarheen. Het laatste sprankje hoop vervliegt als ik de kamer binnenloop. Jouw hoofd niet op mijn kussen ligt, lijkt het bed weer veel te groot. Ik hoor geluiden van de straat, een deur valt in het slot. Is dit het einde? Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Your wish is my command. Zeg ik wel eens thuis. Ja. Goed plan trouwens. Ik doe liefde. BB en Q-Band. Genie. En daarvoor is ook schitterend voltooid verleden tijd. In het ogenblik gaan we het hebben over Wildlife Film Festival. Gaat in Rotterdam door. Maar hoe dat doorgaat, ja, in deze tijd van corona, dat hoor je zo meteen. Na J.P. Cooper met een prachtige Passport Home. I just stepped off the train, dodging the evening rain. These days just ain't the same without you, lady. Right now my feet are wet, and they don't know the steps. Or maybe they regret me leaving, lady. You're my passport home, my guiding light, my hand to hold. Oh, don't you know that you're my passport home? Without you close, I can't go on. So darling, keep the light. Gast in de studio is Raymond Lagemaert. Raymond, welkom. Goedendag. Je bent directeur van het festival Wildlife Film in Rotterdam. Ja. Wat is het Wildlife Film Festival? Kortweg vertonen wij natuurdocumentaires. Of het groot deel van documentaires, dat zijn zoals we noemen blue chip films. Oftewel mooi diertjes wegkijken, waarin je veelal van hoogstaande kwaliteit mooie natuurdocumentaires ziet. Die de meeste mensen kennen van de BBC. Ja, heel veel. David Attenborough David noem ik dan maar. Ja, dat, ja, is, dat is toch binnen... toch ja, ja, precies. Dat is degene die dat... Ja. Hoe ziet dat filmfestival eruit in coronatijd, om het zo maar even te noemen? Sowieso volgens alle protocollen. Hè, dus 1,5 meter afstand in de zaal. Looproutes die aangepast zijn. Bij binnenkomst een scan. Of je gezond bent. Dus eigenlijk alle protocollen die er momenteel gelden, ja, gelden ook bij ons. Ja. En wat is het bijzondere van jullie filmfestival? Is het hetzelfde als alle andere festivals? Nee, het bijzondere is dat wij de enige zijn in heel Nederland die dit doen. Dus hou je van natuurdocumentaires, hou je van de natuur zien op groot scherm. Hè? Want dat is natuurlijk de kracht van een festival. Ja. Je kunt het ook op tv kijken, maar op groot scherm zie je het, dan komt het echt binnen. Dan dringt het echt tot je door. Daarin zijn wij de enige in Nederland die dat op deze schaal via een festival doen. En al 6 jaar lang met veel succes. Ja, absoluut. Bezoekersaantallen stijgen enorm. Tenminste, tot en met vorig jaar. Dat zal dit jaar minder zijn. Ja, je mag niet zoveel mensen in de zaal hebben. Daar begint het al mee. Dus nee, we kunnen het niet kwijt. We kijken er ook heel erg naar uit. In de zin van, durven nog genoeg mensen te komen. Ja. Wij zeggen zelf, joh, als iedereen zich houdt aan de regeltjes, kan er helemaal niets gebeuren. Dat geldt eigenlijk met heel veel dingen. Dat is zo. Maar daar gaan we wel vanuit. En daar proberen we voor te waken. En we willen er nog steeds een heel mooi festival van maken. Ja, en jullie gaan het niet streamen? Ja, ook. Ook? Oké. Okay. Ja. Dus we gaan dit jaar zowel fysiek in Cinerama, bioscoop Cinerama in de stad, als online, zoals dat heet. Mm-hmm. En gelijktijdig, dus dezelfde 6 dagen als dat het festival plaatsvindt, vindt ook het online festival plaats. En daar kun je dan ook een kaartje voor kopen? En daar koop je ook een kaartje voor, ja. En die zijn goedkoper dan dat je in de bioscoop krijgt. Dan mis je de dimensie van het napraten, want dat vind je ook heel belangrijk. Ja, dat is wel een gemis dit jaar. Dus normaliter nodigen we alle filmmakers van de geselecteerde films uit. Die komen na afloop in de zaal middels een zogenoemde Q&A, question and answer. Kun je vragen stellen aan ze, hoe is de film gemaakt, waar gaat het over? Ja. Dat zal dit jaar niet zijn, er zullen geen filmmakers aanwezig zijn. Dus dat is een groot gemis. Oh, dat doe je sowieso niet. Normaliter wel, maar dit jaar kan vanwege dat, de corona. Kan nee, kijk, nee. Een hoop filmmakers, het gros komt uit het buitenland. Ja. En dan gelden de quarantaineregels. Ja. Dus als wij een filmmaker voor 1 dag vragen en die moet vervolgens 2 weken in quarantaine, dat heeft geen zin. Nee, je zou Nederlandse filmmakers zijn. Zijn er Nederlandse filmmakers die op het festival zijn? Absoluut. Ja, dit jaar slechts 1. Meestal hebben we er wel een paar. Dus dit jaar is voor ons ook een laag aantal. Gemiddeld hebben we er iets van 4 Nederlandse producties. Van de totaal ongeveer 50 titels die we vertonen op het festival. Dus ergens tussen de 1 en de 5% is gemiddeld genomen Nederlandse productie. Ja, en wanneer vindt het festival precies plaats? Eind oktober. Laatste weekend van oktober altijd. Van dinsdag 27 oktober tot en met zondag 1 november. Oh, dus we hebben nog even om ons in te stellen op. Absoluut, ja. En in 1 bioscoop zei je, Cinerama. Ja, alles in Cinerama. Dat hebben we tot nu toe ieder jaar gedaan. Het programma staat helemaal op de website. Ja, het programma staat op de website. Dan kunnen mensen daar kijken. Wat is de website? Misschien is dat handig om te noemen. Absoluut, wffr.nl. Wffr.nl, ja. Dat heeft met Wildlife Film Festival Rotterdam. Dat is de afkorting. Dus heel simpel. Dan zijn we er al. Ja. Heel mooi. Om dat allemaal mee te maken en om ook die films te gaan zien op een groot scherm. Want dat vind je heel belangrijk, hè? Ja, dat is de kracht van het festival. Ja. Dus dat je een ervaring hebt, een beleving. Dat heb je veel meer dan dat je op tv naar een natuurdocumentaire kijkt. Zo is dat. En vergeet ook niet, het is nog steeds een uitje. Hè, naar de bioscoop gaan is leuk. Met z'n tweeën ergens naartoe. Is toch anders dan met z'n tweeën thuis afspreken. En je hebt aangegeven dat het heel veilig is. Dus mensen kunnen allemaal komen, maar wel van tevoren een kaartje kopen. Ja, we vragen wel iedereen om van tevoren een ticket online te reserveren. Ook via die website, dan kan dat allemaal. Raymond Lagerbaert, festivaldirector van het Wildlife Film Festival in Rotterdam. Dank voor het gesprek. En heel veel succes, ook heel veel plezier tijdens het festival. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It started me in my sweet dream, 'cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load, a pie in the face for being a sleepy bulldog. Daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast therapist, you may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. Now I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. You Needed Me. En ervoor ook iets prachtigs. Jawel. Ja. De mooiste muziek hier. Loving Spoonful. Daydream. Dankjewel voor je aandacht. Je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf weer met prachtige muziek. En leuke onderwerpen om je een beetje aan een mooie nachtrust te helpen. Heb je niks te doen vannacht? Kijk dan even naar onze website. Check onze Facebookpagina, LinkedIn en Twitter. Daar vind je alle informatie over onze show. www.delateavond.nl. Ga je slapen? Zometeen veel trusten. Mooie dromen. En ga je werken? Blijf je werken? Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot de sluit van de show. Mike Oldfield. Een mooie antieke. Tubular Bells.